såg sitt eget bästa. Folket fattigt svalt och dog. Han var en av båda bröder, den som hon lät den andra dö. Han var den som i laget troll levde, och bland jättar levde han. Givet gudars kraft, givet gudars mod, så ska Agnar åter få sin tro. Agnars son till Agnar god, som förvreds av en ond sin bror. Fasa skräck och trolldomsmakter, och för gudar allt hemskt det syns. Det håller rådskap för att finna skaren, i bojor bliver roden kvar. Loke listig i fall kan färdas, söker Tor alla jättars fasa. Givet gudars kraft, givet gudars mod, så ska Agnar åter på sin tro. Agnars son till Agnar hon, som fördrevs av en ond sin bror. Ja, det där var Ultima Thule och låten heter Elddopet. Och det är tisdagskväll, klockan har passerat 20.00, Stockholms närradio, Radio 88. Och det är den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet. Programmet heter Jallarhornet, Sverige vakna. Producent, ansvarig utgivare Kenneth Andersson. I kontrollrummet sitter våran tekniker Georg Lindberg. Vi sänder alltså varje tisdag 20.00 till 20.30. Sen har vi också en sändning självklart på lördagar 17.00 till 18.30. Och vi ska nu lyssna på inslag från Radio Norberg. Mycket trevligt program som man sände ut. En repris från sommaren 2001. Och det var en musiker och sångare som hade ett program där han också spelade och sjöng. Vi ska ta och lyssna på detta här. Höja vårt stort och för kommande dagar, för kärlek och lycka som var. när sjöarna ligger här frusna och döda och yrvädren dansa i moar och slog. Vi dricka och drömma om bäckar som flöda och minna oss tervalax, solnedgång röda och gårdar som lysa bland åbråd och lilja och skuggor som dansa i skog. För den hårdaste skaren och bittraste vinden, för det fattiga folket som slåss för sitt bröd, för dem som i armod blir hårda om kinden, för dukade bord och för slädar vid grinden, för sårfyllda kroppar och läkande död. Försonta och glada i stjärnans timma, vi glömma att jorden blev breddad av hat. Vi resa oss upp under stjärnor som glimma omkring oss det heligas natt. Vi förnimma för dem och för jorden, för himlen och oss våra stop. Vi höja kamrat. Under sommaren har jag också hunnit med en trip till Bohuslän, där jag förresten fick ett fästingbett. Vid en konsert i Fjällbacka gavs jag tillfälle att sjunga Evert Taubes storslagna Inbjudan till Bohuslän. En sång från 40-talet med mycket nostalgi. Här ett versurval. Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand, men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. Vi tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall, och lummig Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren, ur Rönnerdal som äger blick för färg. Här går på vin röd ljung de svarta fåren och rosa skyar över druvblå berg. Här svallar myllan lila brun kring plogen när Anders plöjer med sin norska häst och skutor med kinesiskt vitt om bogen. Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar Hulda smöret och lekornshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du Rönnerdal, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fel och din egen hals. Jag har nu lyssnat till Stockholms närradio och programmet heter Gjallarhornet Sverige vakna. Och vi lyssnar just nu på ett inslag från en sändning som man har gjort på Radio Norberg. Och lite halvtaskig mottagning periodvis, att det inte är fel på er radio. Det går lite fram och tillbaks där. Man sänder på 95 MHz. Där mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gungar, kan du ensam gå och leva i det längst förflydda tider. Och i det... ditt släktes framtid lika så. Min bohuslänska resa förde mig till Kiddön utanför Hamburgsund. När jag kom dit för första gången i början på 90-talet så bodde där som den sista av sin stam sjöfartshistorikern och före detta fiskaren Allan Olsson. Han var då en av några få icke-pensionerade öbor som var bofast på en ö utan fastlandsförbindelse och detta på hela kuststräckan från Koster ner till Smögen. Idag har han bildat familj tillsammans med läraren författaren Ingalill och har vinterbostad på Stora Hamburgön, ett stenkast med färja från Hamburgsund. Jag plockar snäckor med femåriga Ellen och vi sjunger en sång jag skrev en gång då hon döptes i havet. Lilla Ellen, lilla barn, välkommen till jorden. Händer griper ögon far, snart så kommer orden. Lilla Ellen, tösen bor, välkommen till havet. Far går runt i nya spår, du är själva navet. Lilla Ellen, tösen vår, välkommen till kusten. Hjulen rullar, vagnen går, mamma ger dig musten. Lilla Ellen, lilla tjej, välkommen till livet. Kaj och Tove väntar dig i leken och i kivet. Lilla Ellen, lilla vän, välkommen till världen. Till din ö i Bohuslän och till levnadsfärden. Lilla Ellen, lilla barn, lilla stora under. Välgång önskar dig en var och många lyckostunder. Detta är Nordhottarnas land, Evert Taubes Ranrike. Everts bok Resa i Ranrike skrevs på Hornö, strax här intill, i en grå liten stuga av poeten kallad Vindarnas hus, vid randen av en väldig skalbank med blåskimrande musslor och med hänförande utsikt mot söder, mot Smögen och Sotebonde. Hornö ägs idag av en norsk miljardär. Hela den stora övärlden utanför Fjällbacka är uppköpt av välbeställt sommarfolk och det gamla stenhuggarsamhället Kämpersvik där Bosse Griberg i Riddarhyttan började sin lärarbana håller enligt bohuslänningarna på att bli en Barnevik. Ja, så ser det ut i väst och så ser det ut på min ostkant. Under en tur i en liten båt i skärgården utanför Trosa reflekterade jag över detta och skrev senare sången Omfolkningen, en sång ur mitt nostalgotek. Och alla gamla underbara ställen på skär och öar och vid vik och sund, där röda stugor lyser varmt om kvällen när solen sjunker över fjärd och grund, när gräset breder ut sitt ljusa gröna emellan tall och gran och grå berg, blommar och sköna och skänker tavlan fägring, form och färg. Så levde fordom tida mången öbo med åkerjord och skog och betesland, med båt och brygga och en liten sjöbåt och näten i en gistgård nära strand. Här bodde skärens fiskare och bönder med ko och kalv och gris och kanske häst. Men småningom bröts detta mönster sönder. Och kung blev den vars plånbok rymmer mest. Nu hyser husen sommarglada gäster som vilar sig och läker sina sår. Som badar, snurrar runt och har små fester. Och bränner skinn och bleker sina hår. Ja, folk från stan tar över de miljöer där öbor verkat genom tusen år. En var som har sin kista full med klöver kan skörda det som andra sått och sår. Och brukarna som värnat dessa värden, som röjt och byggt och odlat och stått i, som vårdat dessa paradis vid fjärden, ja, borta är det deras tid förbi. Och ättlingarna dväljes i betongen men lyckas inte slita alla band. De längtar ofta bortom blombalkongen och far med husvagn till något sommarland. Mänskligt landskap orättvist fördelat. Det är en gammal boktitel som dyker upp i minnet. Var det Elisabeth Hermodsson? Det här är Bertil Olsson som sommarpratar för Radio Norberg på 95,0 MHz. Jag minns hur jag i fjol för jämt ett år sedan for genom landskapet utanför Avesta Krylbo. I huvudet surrade en kvällstidningsnotis hämtad från en finanstidning där en direktör hävdade att de som styr och ställer är män mellan 50 och 60. Och att det som dessa män som styr och ställer främst intresserar sig för, det är pumpen, prostatan och potensen. I mitt stilla sinne la jag till pengar och fick så 4P. Jag bilade genom Erik Axel Karlfeldts barndomstrakter och kom att tänka på hans kända dikt Fem farliga F. Flickan, flaskan, fjärdingsman, fogden och så den femte som var så farlig och ful att han knappt kunde benämnas. Och det började rinna fram små verser som till råga på allt gick att sjunga på melodin till Salaligan. För att höja denna lätt syrliga sångs pH-värde något bestämde jag mig för titeln Fyra farliga P och stavade fyra och farliga med PH. Ja, det är pumpen, prostatan och potensen. Lyss till slagen och lyss till frekvensen. Om det går för runt eller slår för tunt, kolla kulan, ge akt på korpulensen. Ja, det är pumpen, prostatan och potensen. Ja, man måste bli av med kondensen. Efter sjöblöt kväll på ett flott hotell är det viktigt att kunna pumpa länsen. Ja, det är pumpen, prostatan och potensen. När man börjar att närma sig gränsen, ja, man måste stå ut tills ens liv är slut och man kroknat i livskonkurrensen. När vårt mest farliga P är dock pengar, ja, vi är marknadens ängsliga drängar. Men med full peng pung blir man King Kong kung och kan spela på gyllene strängar. Jag ser penningen, där finns potensen. Man står rak, ja, det blir konsekvensen. Ja, man är enorm som en ek i storm, kan man lätt hålla stånd i turbulensen. Vi vill ej sluta att pengarna lagra. Vi vill vara sexiga, magra och fagra. Vi ska nå vårt mål över 18 hål med hjälp av järnsexa, jogging och Viagra. Ja, så tufft kan man ha det. Det finns mycket som kan sätta P för ett lyckosamt levande. När jag återkom till Bergslagen så besökte jag en affär. Där stod en kvinna med en stor papperskasse och matade in burkar i en automat. Hon såg tung och trött ut. För sitt kvitto köpte hon ett stort paket frukostflingor, en burkläsk och två mumsmums. Jag kom från ett Bohuslän där de bofasta tvingas bort från kusten till följd av markvärdestegringen, där en sjöbod kostar en förmögenhet. Jag kom från den böljande autostradan mellan kala granitklumpar med dess eviga ström av motorjakter och lyxkryssare i mångmiljonklassen. Det är en underlig värld vi lever i, där snart sagt allting har ett pris och ingenting ett värde, som en poet träffande uttryckte. Multinationella bolag tar patent på grödor som funnits lokalt sedan urminnes tid. Andra lägger beslag på dricksvattentillgångar. Stater ägnar sig åt luftaffärer och handlar med utsläppsvolymer. Vad kommer våra barnbarn att få betala för ett andetag? Men fjärdarna är ännu fria. Själv sätter jag mig om sommaren vid gott väder gärna i en liten blåvit plastrodbåt tillverkad i Finland och tar mig en tur ut till havsbandet, till de yttersta skären. I de yttre fjärdarna väntar sälarna som lyssnar in mina årtag och nyfiket följer båtens rörelser. De kan vara mycket sällskapliga och har tillägnats en sång som kan sjungas på en gammal kalypsomelodi. Sången heter Sälskap. Gav mig ut på rodda färd, böljedans kring min båt. Rodde över fjällångs fjärd, böljedans kring min båt. Nådde gula röda grund, böljedans kring min båt. Mötte Selle, havets hund, böljedans kring min båt. Sällskap fick jag på min stråt, böljedans kring min båt. Säl och båt, det följdes åt, böljedans kring min båt. Selle dök upp igen, böljedans kring min båt. Tänk så glad och nyfiken, böljedans kring min båt. Plötsligt fick den en kamrat, böljedans kring min båt. Bägge snodde runt i spat, böljedans kring min båt. Mörka blanka vattentroll, böljedans kring min båt. Full kontroll åt alla håll, böljedans kring min båt. De vände nära huvudskär, böljedans kring min båt. Sällskap gives var man är, böljedans kring min båt. Säll är den som detta ser, böljedans kring min båt. Aldrig blir man ensam mer, böljedans kring min båt. Jag säljer den som detta ser, böljedans kring min båt. Aldrig blir man ensam mer, böljedans kring min båt. Jag lever och arbetar i Bergslagen sedan 30 år tillbaka och jag trivs mycket bra. Far min är för övrigt av gammal dalasläkt. Han bodde under sina första år strax till in till Falu gruva. Så att det finns ju vissa rötter för mig här uppe. Men landskapet för min längtan, det är den skärgård där jag växte upp. Detta fantastiska skärgårdshav med sin himmel och sina fjärdar och sina ständigt skiftande perspektiv är i all sin flödande rikedom som livet självt. Och mitt i föränderligheten finns det beständiga. Havsbandets kobbar och skär som tunga konstanter alltid sig lika. Årstidernas växlingar, solens och månens vandringar över himlarunden. Vindar och vågor som vaknar och växer och vaggas till ro, som vi. Att sakta färdas genom ett skärgårdslandskap, det är något jag önskar att alla skulle få uppleva. I fjol hände mig det märkliga att en melodi vid flera tillfällen kom till mig på samma plats under mina rodturer. Och jag skrev en text till melodin och fick så en fjärdsång att sjunga på fjärden. Det är en sång som speglar upplevelser som inte kostar något, men som för mig har ett oskattbart värde. Här kommer den. Och tack för ordet. Blånande sommarfjärd, julidag, glittrande vattenvärd, du och jag. Vågorna bjuder in till böljande dans. Det känns som om sorg och nöd inte fanns. Sjungande fåglar hörs kring vatten och land. När gungande båten rörs av vindens hand. Ra ra ra ra ra ra. Lånande sommarfjärd, brisen svag, glittrande vattenvärd, du och jag. Luften är ljum och len och solen står brud omkring oss berusande. Ljud. Dofter av blom och tång i vindarnas fång och månskeppen seglande i sakta gång. Lagun. Blå eld och fackelblom och hällarnas lag. En lysande spegling av vad himlen gav. Utskären glidande i urhavets ström. Ja, allt står förklarat här. Livet en dröm. Blå eld och fackelblom och hällarnas lag. En lysande spegling av vad himlen gav. Utskären glidande ett ström. Ja, allt står förklarat här. Livet en dröm. Blå eld och fackelblom och hällarnas lag. Radio Norberg 95,0. Land är välsignade med Jussi Björling och ni lyssnar till Stockholms närradio, Citysändaren, Radio 88. Där är Jallarhornet. Jallarhornet Sverige vakna heter programmet. Varje tisdag 20.00 till 20.30. Lyssna också lördagar 17.00 till 18.30. Ansvarig utgivare och producent Kenneth Andersson i kontrollrummet Georg Lindberg. Vi har bara 30 minuter på oss. Vi ska lyssna nu på ett inslag från Radio Norberg. Och vi kommer in i ett program som de sände som var ganska så intressant. Någon form av förening. Det är intressant att lyssna på hur det kan låta på andra närradiostationer runt om i Sverige. På sådana här mindre orter, i det här fallet lilla Norberg. Radio Norberg sänder på 95 MHz dygnet runt. Än i delar av den muslimska världen beror nog på att katolikerna har en levande ikon, påven, kommenterar Barbro Linnér Axelsson. Och i RFSU och IPPF så gör de allt vad de kan för att protestera bland annat mot påvens mest upprörande påbud, som när han efter gruppvåldtäkterna i Bosnien och Kosovo ansåg att också våldtagna kvinnor måste föda sina barn. Men IPPF, de sände omedelbart ut dagen efter piller via albanska RFSU som administrerade pillen vidare till behövande i Kosovo. Och hur det har gått, det vet vi ju inte, om det har fungerat bra där nere då. Men enligt påven och hans stödtrupper så står IPPF för en kultur av död. Och sen så finns det en sån här pro-life-rörelse som står för livet. Och den här pro-life-rörelsen, den föddes i USA med ungefär samma ideologi som Livets ord i Sverige. Och numera har de också starkt stöd från president Bush, vilket resulterat i att IPPF förlorat mycket biståndsmedel från USA, deras organisation där. Sedan många år är rörelsen också mycket aktiv i Ryssland och i övriga Östeuropa. Och i Ryssland så attackerar man de många aborterna. Och det var så att för 6-7 år sedan så hade 40-åriga ryskor gjort cirka 10 aborter i genomsnitt till följd av bristen på preventivmedel. Vi pratar om många aborter i Sverige, men jag tror att vi ligger långt efter. Och, men nu har i alla fall antalet minskat kraftigt. Och varför har då katolska kyrkan så stor makt runt om i världen? Jo, det är bland annat på att man satsar stora ekonomiska resurser på sjukvård i u-länderna. Och på många håll, exempelvis i Afrika, så finns bara ett sjukhus och det är katolskt. Och med nunnor som personal. Och då kan man ju tänka sig hur mycket information man vill ge om, ska säga, att skydda sig vid sexualitet. Om vi kommer ihåg så var på 60-talet, innan vi hade fria aborter i Sverige, så var det många svenskor som reste till Polen för att göra abort av läkare. Idag är det polskorna, cirka 200 000 årligen, som på grund av restriktiva abortlagar tvingas bli abortturister. Och de rika, de uppsöker fina kliniker i Tyskland och de fattiga åker till Ryssland och Ukraina. Och det vet vi ju hur det ser ut på många sjukhus där man har sett på TV. Och bara 12% av polskorna använder moderna preventivmedel. Men, säger hon, det är inte bara mörker. Jag var i Ukraina för en tid sedan och det har hänt mycket positivt på kort tid, säger Barbro Linnér Axelsson. Det är på minst samma nivå som svenska RFSU var på 80-talet. På denna konferens som hon var på, så var publiken en salig blandning. Allt från prostituerade, var ett svårt ord, till militärer. Och att satsa på information via militären är ett vanligt grepp i Östeuropa. Liksom att utbilda ungdomar som sedan är verksamma på gator, diskotek och i skolorna. Personligen tycker jag att det viktigaste av allt var vi än befinner oss i världen, är att starta ungdomsmottagningar efter svensk modell. Och på många håll i världen brukar jag avsluta mina föredrag med orden sexualupplysning och ungdomsmottagningar istället för kistor och begravningar. Och allt det här, det jobbar man ju mycket för då, för att AIDS är ju en stor världskatastrof. och var åttonde sekund så smittas en ny person. Cirka 13,2 miljoner barn är föräldralösa och i Afrika avlider 6 000 personer dagligen. Men det finns enstaka ljuspunkter också i AIDS-mörkret som Barbro Lenér Axelsson gärna tar upp. Några svårt drabbade länder har lyckats få grepp om katastrofen, till exempel Uganda, Senegal, Brasilien och Thailand. Brasilien låg i topp för 10-15 år sedan, men idag är bara 0,5% av befolkningen smittade. Receptet har varit ett starkt, öppet och envist engagemang via olika medier, från presidenter och andra politiker, och ett starkt samarbete med religiösa ledare för att få en entydig budskap. Det näst viktigaste är bra sexualupplysning i skolorna, som idag inte fungerar tillfredsställande någonstans, inte heller i Sverige. Fortfarande är vi beroende av speciella eldsjälar bland lärarna. Och så säger hon slutligen så här, att skulle vi bara satsa på kvinnorna och inte involvera männen, blir resultatet mycket begränsat. Ja, det var en liten snutt där från Radio Norberg. I slutet var det på ett program, så att de avslutade med lite musik där. Det var Radio Norberg, ett smakprov. Nu över till Radio Borlänge som sänder på 98,6 MHz. Och det är någon socialdemokrat som är upprörd där, för att folk har tydligen framfört sina åsikter. Och det tycker ju faktiskt en del socialdemokrater inte om. Alltså ett inslag nu från Socialdemokraternas närradio, Borlänge närradio. Några år tidigare så var det kvinnor som gick omkring i Hedemora och ville ha bort invandrare, därför att de inte heller passade in i systemet. Och dessförinnan, några år tidigare, så var det kvinnor som gick omkring i Svärdsjö, där Borlänge kommun hade köpt in en fastighet där förståndshandikappade barn skulle vara. Kvinnorna gick omkring området och ansåg att deras barn skulle bli liktydiga med dessa människor och skulle ta dålig stil utav dem, och att fastighetspriserna skulle sjunka. Jag tycker att ni nere där som knuffar fram era barn, för ni var faktiskt mer barn på bilden än vuxna. Du kan inte prata lite fortare. Och jag undrar om ni egentligen var riktigt vuxna. Nåväl, detta är en åsiktsradio. Jag heter Nils Nilsson och jag tycker det luktar lite så att säga förtäckt rasism i det här. Skuggeskymningen blir med Daniland. Nästa låt, varsågoda. Vi går vidare med ytterligare ett inslag från en tydligen väldigt upprörd socialdemokrat på närradion i Borlänge. Han pratar i ungefär 180 km i timmen, och nu har ju tydligen valspurten börjat redan. Och det blir väl som alla förstår ett krig, främst mellan sossar och moderater. Han låter väldigt uppjagad här. Boogie, boogie i tangenten, du skriker om det med e-mailen Roberts, don't you lie to me. De som ljuger för dig så att säga, i press, media och radio, det är budskapet ifrån Moderaterna. Jag säger till dig som är metallare, skulle du vilja komma in på en läkarstation där det finns några sjuksköterskor? Skulle du komma in på en läkarstation där knappt finns några läkare? Skulle du vilja operera dig själv? Eller vill du fortsätta att bidra så att säga, med just din framåtanda och det du sliter för i dagligt tal tillsammans med dina arbetskamrater för en bättre välfärd? Så gå inte på lögnerna ifrån Moderaterna. Därför att får de igenom sitt så att säga, så är inte bara du som är talare, utan även jag som tillhör ett annat fackförbund, nämligen Handels. Vi blir 370 sjuksköterskor eller sjukskötare mindre i länet. Och inte nog med det. Alla du som säkert har ditt arbete nere på Domnarvet och som är väldigt stolt men kanske inte riktigt nöjd. Du kanske känner någon som är arbetslös och som kanske inte går i det som kallas för aktivitetsgaranti. Och den arbetsmarknadspolitiken tycker Moderaterna heller inte om. Jag tycker man kan göra som tidigare står. Vi skickar dem till en egen måne. Du har då aldrig trott på tårar. Det passar inte för en. Om man är över 15 år finns inga känslor kvar. Kan du förstå två hårt Ja, ni lyssnar till Stockholms närradio och kulturföreningen Jallarhornet. Och vi lyssnar just nu på lite smakprov här. Vi började lite grann med Radio Norberg. Slutet på ett program där tyvärr. Men sen kom inslag här nu från Socialdemokraterna, Radio S, Borlänge närradio alltså. Och han lät ju ganska så upphetsad. Man kan väl knappast prata fortare. Nu ska vi inte bry oss om varken socialdemokrater eller moderater. Utan vi ska rösta på Nationaldemokraterna. Som finns på nationaldemokraterna.se. Nationaldemokraterna.se. Hemsidan uppdateras flera gånger varje dag. Gratis information med fina flygblad i färg kan man få om man ringer till Nationaldemokraterna. Och varje dag mellan 9.00 på morgonen och 21.00 på kvällen så är deras telefon bemannad. Så att om ni har frågor och så vidare, förhoppningsvis om ni kommer fram, om ni inte är upptaget. 745-08-13. Alltså 745-08-13 i telefonnummer till Nationaldemokraterna. Så säger så här till alla ni andra så säger, som är lyssnar på den här kanalen, så säger du för att lyssna på din närmaste närradiostation över Borlänge-eten på 98,6. Jag heter Nils Nilsson och kommer att vara några minuter till. Och jag vill också säga till dig som då är arbetslös och sitter just i din radioapparat, du är också medlem i en fackförening. Du kanske rent har medlem i Metall. Det är det största, bästa och så säga, kraftigaste fackförening som kanske finns i det här landet. Ni från kommunal, ni får faktiskt lite ursäkta. Ni är något större. Men det vill säga att ni metallare så säger driver kanske löneskalan så säger lite högre, och sen kommer kommunalerna vill ha mer. Och det får man tänka på, en liten rolig sak. För några år sedan så säger när kommunalen så säger hade en förbundsordförande som heter Sigvard Marjasin, och en något längre förbundsordförande var Leif Blomman Blomberg på metallsidan. Och det var någon som bubblade lite om att äta i någons gökbo. Och det fick alltså kommunalarbetarna att rita en liten så säger satir på baksidan, och där sitter det dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt vid ett kafébord, och intill så sitter metallbasen Leif Blomman Blomberg och sån lilla Sigvard Marjasin, och in kommer en servitris med en kopp kaffe och några kakor på ett fat och frågar om det får vara en liten majsarin. Bakom år 2000 är Ben Wilmex, varsågod. Ja, vi gör så att vi återgår här till ett inslag nu från Radio Norberg. Och de använder det här materialet i sin programslinga. Radio Norberg sänder alltså dygnet runt 95 MHz, och då kunde det låta så här. Tittar det snöar, farmor och skrinnar. Det är så finnar. Röde polisen, tittar det snöar. Blanklig grisen, tittar det snöar. Allting är viktigt, viktigt. Flingor. Sen gick det många vintrar, och så småningom kom far. En stark och stilig kar, vars färdighet på skidorna var allt för öppenbar. Vid 16 år han klämdes ur lite helma. Från topp till tå i fjällens värld, om vintrarna han for. Och farten den var stor, en vacker dag på året skutan krockade han med mor. En genompräktig tö som hette Selma. Jag ställer frågan lätt. Locka fel, locka rätt, locka fel, locka hit, locka dit, locka så, bra, så, bra, så. Och de tänkte att du bilde, nej du bilde, oj du bilde, tack du bilde, nej du bilde, oj du bilde, vintern den är här. Tittar snöar, farklä med laggar, fjälltoppe taggar, krocka med Selma, påser i Selma. Tittar snöar, farmor och skrinnar, se som finnar, röde polisen, tittar snöar, blanklig grisen, tittar snöar, allting är vitt, vitt, vitt. Ah, ah, ah, ah, ah, du bilde, vitt, vitt, vitt, flingor, flingor. Flingor, flingor, flingor. Sen gick det många vintrar, och så småningom kom vi en österkoloni. Och när vi inte hade röa hund och difteri, så fick vi åka Djurgården runt i släden. För släden hade pappa spänt ett ålderomligt stå som hette Anna Lo. Hon orkade dra oss längre än till Bellmans ro. Där brukade hon sparka av en backa lätt, ben, backa fel, ben, backa rätt, ben, backa fel, rätt, backa hit, dit, backa dit, hit, backa så, bra, så, bra, så. Och vi tänkte att du ville, nej du ville, oj du ville, tack du ville, hej du ville, stoj du ville, vintern den är här. Tittar det snöar, snönne på taken, tomten är vaken, fryser om örat. Tittar det snöar, hunden är bunden, reven är deven, höken är fröken, märren är knarrig, fryser om tungan, kungen är tvungen, fryser om håret. Tittar det snöar, släktes är varvar, farmor på farfar, farfar på morbror, morbror på råttan, råttan på repet, repet på huset, huset på taket, taket på svärmor, fryser om lungan, biffen är vibren, köttet är ruttet, anden är villig, kusken är billig, fryser om lådan. Tittar det snöar, Larsson är färgbild, fryser om äpplet. Tittar det snöar, hur mycket är klockan, kvart över elva, tackar så mycket, allting är orsak. Tittar det snöar, tittar det snöar, tittar det snöar, allting Povel Ramel och hans flugiga flingor med alla ramsors undergång tittade snöar. Men vintern 1951 är opolitlig. Först i mars kommer vintern. Snön väller ner och det är oerhört svårt att ta sig fram. Till råga på allt strejkar spårvägs- och bussförare i Göteborg, Malmö, Helsingborg och Norrköping. I april öser regnet ner och åstadkommer nästan en katastrof i Syd- och Västsverige. Gator och torg förvandlas till kanaler och sjöar i flera städer. Värst är situationen i Värnamo och Borås, där enda sättet att ta sig fram är med båt. Världens främsta långdistanssimmare möts i augusti i årets stora tävling. Simningen över Engelska kanalen med London-tidningen Daily Mail som arrangör. En svensk veteran är med i tävlingen för andra gången, 40-åriga Sally Bauer. Hon krossade kanalen redan 1939 och nu gör hon det igen. Vi startade klockan 7.30 på morgonen. Och du steg i land? Ja, jag skulle tro att det var strax efter 10 på kvällen. Jaha. Ja, när du då skulle försöka gå i land var du mycket illa däran då? Nej, det var jag inte, men stranden sluttar väldigt starkt så att man formligen kryper i land. Det gjorde alla simmarna och de som händelsevis kom där det var lite klippig kust, de slog sig förfärligt där de glid med sina infettade lemmar över de stora stenarna. Vad såg du av dina simmarkamrater under färden? Ja, det gjorde jag. Mest under första ilen och det tror jag vi alla gjorde. Och sedan blev fältet rätt spritt. Vi landade ju på olika platser på den engelska kusten. Och stämningen er emellan, ni som hade att göra denna långa simtur. Ja, hur den var den då? Det måste jag säga, det var underbart bra. Vi var precis som en stor familj och fastän de flesta inte hade sett varandra förut så trivdes vi utomordentligt väl samman. Och jag ska aldrig glömma det fina kamratskap vi hade där nere i kanalen. Sally Bauer avverkar sträckan 27 kilometer på 14 timmar och 40 minuter och kommer på femte plats. I herrtävlingen kommer Lars-Bertil Werle på sjätte plats. Intervjuare Gunnar Olén. Kall ni är om handen, sjunger den svenska världstenoren med guld i rösten Jussi Björling till Mimi i operan La Bohème. Hemkommen från USA berättar han för reportern Per Lindfors om de grammofoninspelningar han har gjort, bland annat av Pärlfiskarna och Otello, tillsammans med dirigenten Renato Cellini och en symfoniorkester av 80 utvalda musiker. Jussi Björling imponeras av den nya inspelningstekniken och att den nya LP-skivan rymmer så mycket musik. Det kan vara en 5-6 olika saker på en platta. Ja. Hur var det med upptagningarna? De akustiska förhållandena? Ja, akustik, det är alldeles storartat. Ja, man hör det på plattan. Det är mycket lätt att sjunga. Och så är det ju det nu att det är mycket enklare med inspelningarna. För att från början här hemma så hade vi rätt svårt. För gjorde man ett prov på ett sånt där vaxprov och spelade... För att man vill ju höra hur det låter. Då var det förstört sedan. Man fick spela om det. Så fick man ju aldrig höra en platta sen. De där som gick till England för att göra sig i ordning. Så man visste ju inte hur de lät när de kom tillbaks. Men numera så tas ju det upp på så kallade på band. De hade också där tidigare någonting som hette double recording. Så att de gjorde två plattor på en gång. Så att spelade man upp en så hade man den andra att tillgå. Men nu är det gammalmodigt redan, för nu tas allting upp på band. Så går någonting galet så bara avbryter de och så man börjar från början igen. Men det är inte bara Jussi Björling som imponeras av den nya tekniken. Underbart, utbrister en annan svensk storstjärna. Underbar, underbar, what a perfect night for love. Here am I, here you are. Oh, it's really wunderbar, wunderbar, wunderbar. We're alone and hand in glove, not a cloud near or far. Oh, it's more than wunderbar. Oh, I care, dear, for you madly, and I long, dear, for your kiss. I would die, dear, for you gladly. You're divine, dear, and you're mine, dear. Wunderbar, wunderbar. There's our favorite star of all. What a bright, shining star. Like our love, it's wunderbar. Gazing down on the Jungfrau from our secret chalet for two. Let us drink in the mine in the moonlight benign to the joy of our dream come true. Ba-da-da, la-la-la, la-la-la-la, wunderbar, wunderbar. What a perfect night for love. Here am I, here you are. Ay, ay, ay, ay. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. We're alone and hand in glove. Not a cloud near or far. Oh, wunderbar. Why care, dear, for you madly? And I long, dear, for your kiss. I would die, dear, for you gladly. You're divine, dear, and you're mine, dear. Skilt på ett samtal. Ja, just det. Då, just det. Du kan nu lägger jag på och du kan ringa. Om jag nu lägger på. Ja, du kan, ja, just du kan ligga kvar, men du får ett lokalt... Nej, jag lägger inte på, utan jag har kvar luren. Ja, just det. Men så får jag tillbaka växeln. Ja, det kan du få. Det går bra. Hej då. Hej då. Då kan vi inte ta någon brev eller något så länge. Ja, det är... Vi har inga brev mer att läsa, men vi kan ju ta till exempel, vi kan ju läsa ur Sverigepartiets program om social trygghet. Ja, det är ju faktiskt... Ett avsnitt som kanske kan vara intressant. Det står så här: Sverige är ett av de länder som först blev ett så kallat välfärdssamhälle, ett förverkligat folkhem, ett ord myntat av den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson. Välfärdssamhället där alla äldre, sjuka och handikappade eller på andra sätt arbetsoföra omhändertas på ett betryggande försörjning måste bevaras. Ett huvudvillkor är emellertid att Sveriges försämrade ekonomi rycks upp och saneras genom kloka och kraftfulla åtgärder, bland annat genom företagsstimulans samt full sysselsättning som oundgängligen nödvändiga faktorer. Huvudprincipen för den sociala välfärden är att det måste vara att de gamla ska få tryggade villkor och värdebeständiga pensioner. De sjuka och handikappade måste få adekvat och mänsklig vård och tillsyn samt den moderna utrustning som de är i behov av. Fler sjuka och handikappade ska kunna vårdas i hemmen. Arbetslösa äldre ska staten erhålla betryggande försörjning tills de fått arbete. Arbetslösa ungdomar ska kunna erhålla plats i samhällstjänst, till exempel uppsökande verksamhet på sjukhusens långvårdsavdelningar, ålderdomshem eller hos andra ensamma människor. Det var bara en del utav Sverigepartiets... Jag kan ju fortsätta, vi kan ju läsa avsnitt på avsnitt lite grann. Kan vi, det kan vi göra, ja. Kan vi sprida det här lite i eten här, för det är ju inte fel fel. Då kan vi ta då något som jag tycker då är viktigt med att vi framhåller då. Det är exempelvis pensionärerna. Ett verkligt välfärdssamhälle tar självfallet ansvar för de äldre. För våra pensionärer som ofta under strevsamma villkor tjänat och byggt upp vårt land. Det åligger dock ej bara samhället att sörja för deras materiella standard, utan också de yngre i arbetsför ålder har skyldighet att mot sina äldre anhöriga, som de allt för sällan visar. Här krävs ökad medmänsklighet och förståelse som endast kan väckas genom en sundare och mera livsvarm anda sprids i hela samhället. Och det är inte minst i skolan. Folkbildningsverksamhet och opinionsbildning kan medverka. Det är ett samhälle som låter de unga vanvörda de gamla, är ett osunt samhälle dömt att degeneras och andligt förvanskas. Samhället bör uppmuntra till olika arrangemang, kulturella och allmänsällskapliga, för ökade kontakter över generationsgränserna. Antalet kulturella folkfester kan ökas för att ge möjlighet till sådana kontakter. De äldre behöver också umgås med de yngre, och de yngre behöver ta del av de äldres erfarenheter och förvärvade livssyn. Den allmänna pensionsåldern bör vara valfri mellan 60 och 70 år, beroende på egna önskemål och hälsotillstånd. Förtidspension kan ges av medicinska eller sociala skäl. Så nu har vi väl klargjort den biten också. Och sen har vi ju många, jag vet inte, det är saker här. Sen så en sak som nämndes tidigare i programmet här som jag tänkte på. Du kanske kan ta och läsa upp den biten, grabben. Det var beträffande utrikespolitiken, hur vi vill ha den. Det var någon som frågade hur Sverige skulle ställa sig till EG och prata om nationalsocialism och annat som inte alls hör hemma i vår politik. Ja, jag kan ta över här då. Ja. Den alliansfria svenska utrikespolitiken med sikte på neutralitet i uppkommande krigssituationer ska ligga fast. Detta förutsätter en strikt svensk neutralitet i konflikter redan i fredstid mellan supermakterna och deras respektive militärallianser, inom parentes Warszawapakten och NATO. Sveriges utrikespolitik bör aktivt främja fred och nedrustning inom FN och andra internationella fora. Men utom moraliska pekpinnar och fördömen, då detta är att blanda sig i främmande staters interna förhållanden, vilket bland annat kan undergräva möjligheten att på fredlig väg bilägga konflikter. Sveriges utrikespolitik bör inriktas på korrekta förbindelser med alla främmande stater, oavsett deras regim, och på goda förbindelser med alla folkliga representativa regimer. Särskilt bör förhållanden med våra nordiska grannländer vara hjärtliga och kontinuerliga. Sveriges utrikespolitik ska tillvarataga svensk ekonomiska, vetenskapliga, folkliga och kulturella intressen och söka att ytterligare stimulera ett positivt och fruktbart intresse för Sverige och vad Sverige står för. Svensk kvalitet liksom svensk fredsvilja ska vara levande begrepp i alla länder. Ja, det är en del. Du ser på andra sidan där, kan du, om du hinner med det också, kan du ha det, för det är, den här har du den biten. Försvaret där som du så väl ville. Där har vi ju också, de har inga särskilt annorlunda uppfattningar än det som för närvarande råder. Vi vill inte bli någon krigsnation. Nej. Försvaret i Sverige kan kanske tilläggas att det är en av världens största fredsorganisationer. Faktiskt. Ja, det är ett defensivt försvar. Folk tror inte det, men det är faktiskt så. Jag kan ta och läsa upp här vad vi i Sverigepartiet tycker om försvaret. Vad vi tycker, det är det vi har. Eller vad vi har som parti... Programmet, för att vi ska vidmakthålla den försvarspolitik. Mm, just det. Börja. Ett folk, en nation, måste vara redo att försvara sig mot inre och yttre fiender om de vill fortleva. Vi svenskar har ett gammalt frihetsarv att förvalta. Och vi vill inte bli slavar eller underdåniga främmande makter och system. Neutralprincipens yttersta värn är ett starkt och ändamålsenligt totalförsvar, vilket i sin tur förutsätter en stark försvarsvilja. En obruten vilja att värna folk och dess frihet och oberoende. En sådan vilja erhålls bland annat genom att den militära utbildningen förbättras, liksom att civilförsvaret och hemvärnet stärks. Medan rustningarna i omvärlden har ökat, har anslagen till försvaret i Sverige minskat. Så kan det inte fortsätta. Om vi vill att vår neutralitet ska uppfattas seriöst av omvärlden. Nedrustning som bedrivs av gammelpartierna är ett svek mot svenska folket och neutralitetsprincipen. Ett resultat av denna politik är att främmande ubåtar getts fritt spelrum att kränka Sveriges territorium. Vi har frånhänt oss möjligheten att ingripa militärt. Kränkningarna startade på allvar när urholkningen av försvaret var ett uppenbart faktum. Och när våra ubåtsjaktsresurser har skrotats. Detta är oacceptabelt. Ubåtsjakten måste byggas ut kraftigt. En väl anpassad återupprustning måste ske. Dels för att omvärlden ska återvinna respekten för svenska folkets försvarsvilja. Dels för att svenska folket därmed ska inse att Sveriges frihet oberoende inte ska prisges. De militära experterna må bäst avgöra hur resurserna ska avvägas för ändamålsenligt enligt svenskt försvar. Och nu är det visst ett samtal som väntar. Ja. Hallå? Ja, hej. Ja, hej. Det var jag som ringde förut och talade om pest och kolera. Ja, just det. Och jag ville bara... Nu har ni fått en ny... Inte partimedlem, men jag kommer att rösta på er. Tack så mycket. Jag har aldrig någonsin varit med i något parti. Och jag har skrivit upp ett postgironummer så att jag kommer nog att skicka någonting som kompenserar det. Mycket snällt, vi kan ju nämna det igen. 88795-0. Ja, jag har skrivit upp det. Ja, till och, andra. Men jag skulle vilja ge ett litet råd. Ni kanske inte har tänkt på att mer än hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Och ni har inte en enda kvinna i er studio. Jo, vi har två! Ni har Ulla som sitter i telefonluren. Ja, men nej, vi har två kvinnor här. Vad har ni? Ja, visst, vad är det? Heidi! Heidi, vad är ni? De säger ingenting, de är så tysta flickorna, men det här... Man måste tänka sig i begynnelsen så är det väl lite svårt att gå ut i eten här. Men hon har ju läst några gånger här ikväll. Ja, men... så skulle du tänka lite... Vi tillvaratar, vi har jämlikheten som en sak också. Och absolut, och vi har kvinnor, väldigt mycket kvinnor som... men den jämlikhet har ni inte sagt ett ord om. Ja, vi har väl inte kommit så långt än. Vi måste ju börja och gå in på... Jag måste säga det att jag kritiserar för att ni inte talar om miljö. Och sen har ni kommit in på väldigt komplicerade miljöfrågor som visar att ni verkligen kan vad ni talar om. Jag blir imponerad. Det som slutligen har övertygat mig om att ni är det parti som jag ska rösta på. Men kvinnor begriper nog inte de här komplicerade samtalen. Alltså, somliga gör det, men majoriteten gör det inte. Nej, det går ju att klargöra på ett enklare sätt i och för sig också. Det är jag tycker ni skulle göra. Och sen ska vi väl framhålla det att i våran styrelse så sitter det faktiskt med... Jag vet inte hur många flickor är med där. Det kanske lilla Erik... Lilla Erik, ja. Syren, sa det du. Darlén. Nej, men hallå? Det är väl en två stycken. Två kvinnor finns det med i vår styrelse för närvarande. Det är lite snett. Ja, men de säger inte så mycket. Och jag tror att de flesta kvinnor nu, de tänker väldigt mycket som djur och alla andra. Det är honorna som tänker på överlevnad för ungarna. Och vi tänker på hur ska våra barn och barnbarn överleva i detta jävliga tillstånd som världen befinner sig i. Och det är någonting som kvinnor verkligen känner för. Alltså ni borde dra fram både fred och miljö lite mer. Vi kan aldrig vinna ett val bara på invandrarhistorien. Där jag tycker ni har rätt, men där det har varit en del dumma samtal alltså som... Ja, en del av de här samtalen som man vet att det är provokatörer, man bara pratar om nationalsocialism, det har ju inte med det här att göra. Nej, jag har begripit det, att ni... Det är provokatörer som vill störta oss i fördärvet som kommer ner och börjar... Tänk om alla nationalister, då skulle man nästan säga det, så här, men om nu inte vi är någon särskilt sämre folk. Men tänk på afrikanska stater, så fort de vill få bort inkräktare som kommer till dem, ska de kallas för nationalsocialistiska för den skullen? Nej. Man behöver ju inte vara det. Jag håller med helt på den punkten. Det är bara det att vi bör inte vara den enda fråga. Nej, men vi sitter just där för att läsa här i partiprogrammet, för att vi inte är något enfrågeparti. Va? Och givetvis tar vi till våra kvinnornas ställning också. Det kommer vi väl mer understryka. Det ska vi verkligen tänka på att svara in kvinnans sak i det här. Men om ni tänker på det här programmet, så har det 80% av de som har ringt har varit med. Jo, men det är bara för att vi inte har någon... Och de har varit inte rasister kanske, men... invandrarfientliga. Ja, invandringspolitik för egentligen har väl de varit. Ja, och det är jag också. Jag tycker invandrarpolitiken är fullkomligt så helvete. Ja, men det är de som ringer in. Om du ser det så att eftersom vi inte censurerar mer än de här galna samtalen, för sådana måste vi plocka bort. Ja, det har ni ju verkligen gjort föredömligt, det måste jag säga. För att ibland kommer det sådana här riktigt, och det var som vi släppte in ändå för att visa hur tokigt det kan bli. Va? Ja, det har alltså bara prata om raser där helt plötsligt och hålla på och... Var det han från Barnängens fabriker? Ja, han ville tvätta folk. Ja, han var helt... Annars, det är ju lyssnarna som bestämmer. Vi kan ju faktiskt inte gå, vi har ju ett fritt samhälle. Och jag menar, vi säger det till folk att de kan ringa in. Ja. Det är möjligt så här att Sverigepartiet är det enda andningshålet för kritik av invandringspolitiken. Och därför ringer folk in på det här. Mm. De kanske inte tänker på att vi har ett annat större partiprogram. Jag håller mer om det att invandringspolitiken är fullkomligt snedvriden. Jo, visst är den det. Men däremot så tror jag, om ni vill komma in, om ni vill få flera röster, så måste ni vidga er lite utöver det. Jo, men det är ju lyssna... Att folk verkligen begriper att ni vill fred och ni vill miljö. Jo, men du vet att det är det som är lite svårt, för att vi tänker så här, om du ringer in och talar om invandringspolitik, då kan jag inte börja prata med dig om kärnkraftsolyckor eller vad som helst. Jag måste ju rätta mig efter det folk som ringer in. Ja, det är självklart. Och det är de som ringer in, det är de som styr sånt där program. Ni pratade ganska länge innan någon ringde. Ja, visst, då började vi. Det är ingenting om jämlikhet. För att få lite grann argumentet att ta upp då. Men ändå så blev inte det. Men givetvis ska vi ta tillvara dina önskemål angående det här med att... Ja, men det är bara det att jag tycker bra om er. Jag tycker att ni har riktiga åsikter, och jag tror att ni... missa kvinnorna om ni inte för fram de sakerna som de är. Men då måste ju kvinnorna ringa in och tala om det. Det är det de... Jag menar, även om vi kan ju inte föra ut deras budskap. Det är bara en flicka här idag som har... Om ni i början av ert program, när inte alla har somnat, om ni för fram andra frågor än bara invandringspolitik. Men vi började ju med det. Men de ringer ju in och talar om invandringspolitiken. För att tydligen är folk så dödströtta på denna invandringspolitik. Okej, det håller jag med om. Så därför så väljer de det, för de vet att då får de prata ostört hos oss, utom om de, ja, med de här värsta hetsarna, för då måste man ju stänga av. Och folk som håller på och har fel åsikter, men som inte kritiserar politiken som sådan, utan de kritiserar de enskilda invandrarna. Och då måste man ju fimpa av. Ja. Eller i det här tillfället så har vi inte släppt ut så många heller. Men vad jag verkligen tyckte om i början av ert program, det var när ni höll, när ni talade om det där med SAS-husvinden. Men tydligen är ingen intresserad av det. Ja, det är konstigt. Därför att det är ju vi alla som bor i Stockholm som blir drabbade. Och det här är ju en uppenbar svindel. En fullkomlig idioti. Alltså, jag är på mitt jobb och där finns det 100 000 kronor som jag ser där, och så går jag och spelar på Solvalla. Och så lyckas inte det, och så är jag helt oskyldig. Ja, det är fruktansvärt, visst. Ja. Men nu tar du upp det, och du får gärna där säga dina åsikter om det här. Då. Där tycker jag att det var väldigt bra att ni tog upp det, för att det borde inte glömmas en sån skandal som det är. Det är sådana saker som vi alltså, arbetar innan parti, men när vi tar upp en sån här sak som ett telefonväkteri, då kan vi ju inte bestämma vad folk ska säga. Nej, i och för sig kan man göra det då och säga att ni får bara ringa inom just den yttrandefrihetsbiten. Men det är lite fult att göra det. För att vi inledningen ha... kunde ta upp lite grann mer om natur och jämlikhet och överlevnad. Vi ska göra det i... Men vi börjar ju då, så måste ju folk haka på någon av de här idéerna som vi pratar ja, om. Ja, om de inte gör det så går det inte. Då är det... Nej, det är lite svårt att göra, så länge man har med telefonväkteri, för man kan inte styra människorna. Och nej, det är och det vill vi heller inte göra. Nej, sen vill jag säga att vi vill heller inte sticka under stol med att invandrarfrågan är för oss en stor fråga. Därför att den har såna konsekvenser... Jag tycker också att den är en mycket stor fråga. Det är en stor fråga, du vet. Den har såna konsekvenser för samhället och för hela strukturen på samhället, så att invandrarfrågan är för oss en stor fråga. Ja. Men du kan inte säga att vi inte, om du har lyssnat hela natten så... Ja, det har jag gjort faktiskt. Ja, så har vi verkligen försökt debattera så brett spektrum av om de problem som finns i samhället som möjligt. Det måste du erkänna. Ja, jag måste erkänna. Jag tycker att ni har varit väldigt vettiga vad ni har sagt. Och ni har inte varit aggressiva mot olika folkgrupper. Man får inte vara det, för att det säger sig självklart som människa. För jag säger det här, ursäkta att jag bröt det här, när jag pratade på oss. Men det säger sig självklart att en människa kan inte hata en annan människa. Bara för att den har en viss hudfärg, nej? Nej, men det säger sig självklart. Ja. Att man kan inte tycka illa om människor. Jag menar, de har ju fortfarande... De är ju precis som, ja, men det går inte ens att förklara egentligen, att man kan ju inte, givetvis inte tycka illa om människor. Nej, för att de är gruna eller blåa eller vad de är för någonting, eller vita då, eller ljusåriga, ja, eller mörkåriga. Ja, så kan man tycka väldigt bra om, som till exempel nazisten sa, man bäste från Nissan Jude. Ja. Jo, nej, men visst, men man kan inte, sådana här förkastliga tyska dogmer då som de använder, de är... Ja, men på så sätt så är de ju sjuka, för att en människa kan inte hata en annan människa, så vill han inte hata sig själv, för det är det som driver hatet, till att hata någon annan, utan kärleken i sin egen nationalismen, så man måste ju själv tycka om sitt eget land för att förstå. Jag tog upp här någonstans, jag vet inte var det var någonstans i natt här, just om Ahmed Rami och heter det Radio Islam. Jag menar, han gillar ju sig, och jag skulle aldrig falla mig in och hata honom. Jag menar, för att han är muslim. Även om nu gillar jag inte muslimsk tro, det gör jag ju faktiskt inte. Det får jag ju faktiskt tillstå. Men jag menar, han har ju rätt på många saker, och då måste jag ju ha... Ja, man har i varje fall rätt att tro på den religion man tillhör. Precis. Ja, men jag kan ju tycka illa om honom bara för att han råkar vara lite, vad heter det, mörk i pälsen, va. Ja, men det vad heter det, skinnet, va, eller pälsen, vad man uttrycker. Ja, jag, det är sådär uttryck som jag... Det, ja, men man är ju så jävla vacker själv förresten när solen faller på sommaren så här. Men att ändå att, ja, men det är så larvigt att tro att man är rasist. Ja, men det handlar ju inte om det. Och jag menar, islamerna, de vill ju inget hellre än återvändas i sitt land. Bara de slipper inkräktarna som är där. Men de kommer ju inte undan inkräktarna. Nej, och sen finns det... Förlåt? Ja, förlåt. Jag började hosta av någon anledning. Ja, det kan jag. Och sen finns det ju sådana där som kommer ny, alltså sådana där som ska gå tillbaka. Man kan få allergiska reaktioner i vissa politiska sammanhang. Ja, det är klart. Jag har känt det ibland att man kan drabbas av... Ja. Nej, men jag måste ju respektera deras nationalism. De har ju sitt land. Vi har vårat. Jag hörde något program de pratade om. Det håller jag med om. Men man tycker väldigt illa om ett land som Iran där kvinnorna har blivit lite frigjorda tidigare och nu går de med... Nej, det är ju en annan sak då, för det, där, men där sitter ju då en religiös fanatiker, men det säger väl sig själv, men i och för sig, när Ayatollah Khomeini for iväg till från Paris då, jag kommer ihåg den natten liksom, jag tänkte det, att den där gamla gubben som har suttit där i exil och hatat så in i helvete många år, hur ska det gå nu när han får makten där? För då kommer ju allting att svämma ut över folket. Och mycket riktigt. Ja, men han har ju suttit där och hatat. Ja, men det är det, jo, men det är en annan sak. Men det är ju samtidigt, inte prata. Det är ju deras lands inre angelägenheter. Det har ju inte... Det är att religion och politik, vi har ju ingenting med det att göra. Nej, men det var ju askan ur elden som det hette, va. Med den ena foliväg och den andra. Men det är landa, ofta va? Så. Och man tänker på Sydafrika. De vita kommer inte att klara sig så många decennier till. Och sen kommer det att bli en förfärlig kamp mellan de olika svarta stammarna. Ja, men den kampen är ju redan... Det blir aldrig bättre. Ja, men det är det som är det hemska, att folk ser inte den. Eller... Jag vet inte om de ser det. De vill i alla fall inte se det. Att det här med apartheid. Ja, men jag fördömer apartheid. Och... Vem gör inte det i dagens samhälle när man ser med hur folk... Jag menar, vi förtryckte, men där ligger det ju inte fel, utan felet ligger i att dessa stammar inbördes håller på med dessa små revolutioner. Jag menar, och mesta i sig är det kommunistiska celler då som arbetar. Inte de här religiösa gubbar, det finns många av dem, fast en del går ju deras... Det finns det också. Jag var i Sydafrika, jag tror 1969, och då var det ju mycket lugnare än vad det är nu. Och vi blev uppvisade, alltså förstaden Soveto, som ett mönstersamhälle. Och de hade stadshus som var kopierat på Stockholms stadshus. Och jag bodde hos en familj där de hade svarta tjänare till höger och vänster. Och de var väldigt nöjda och belåtna och allting verkade väldigt lyckligt. Det var ju en ren ridå som de la ut för oss. Jo, men den är ju fel, för jag menar, den med tjänor och så, det... Som jag ser, jag menar, där ska folk kunna leva på sin respektive del utav världen. Jag menar, det här med att ha A och B-medborgare, ja. Oavsett hur man ser det, så, jag menar, det ska inte finnas några A- med B-medborgare. Folk ska inte på grund av sin hudfärg eller sin ras eller ja, sin religiösa tillhörighet tillhöra något speciellt skikt då, så att de blir sämre och inte heller bättre än någon annan. Utan alla människor passar bäst i sina ursprungsområden. Ja. Och där man måste hjälpa folk på platsen. Jag menar, men det värsta är att att det är ju grannarna som försöker slå ihjäl varandra. Det är de stammarna som strider inbördes. Nu blir de mer och mer sammanfästade genom apartheid, men när den vill bli avskaffad, för den kan ju inte klara sig med den minoritet de har. Då nej, kommer du att utbilda samtidigt istället i Sydafrika. Ja, men när de lämnar där så kommer, för att dessa rödingar kommer göra koll på dem som är då kristna och så vidare. Det, ja, det är klart de kommer att göra. Och utan urskiljning alltså. Får jag bara säga det, bara för att jag ser här på lamporna ute i, så att det finns, så jag bara avbryta det så ska vi prata, att ni kan ringa in alltså då till Sverigepartiet. Ja. På telefonnummer. Jag ska i varje fall skicka in lite slantar till er. Ja. Ja, men du var kvar i luren nu. Du kan vara kvar. Jag ska bara säga det här till lyssnarna. Att ni kan, eftersom vi inte har något samtal just nu som ligger och väntar. Att ni kan ringa 08 714 0035. Kan ni göra. 714 0035 på 08-området. Så vet om det. För det finns en och det kan jag... Nödfall till nummer två kan man koppla in. Ja, men jag ska inte uppehålla. Nej, men det gör det. Nej, absolut. Nej, men nu sa jag det så här. Jag vet inte, en del gör det mycket smartare. De håller på att fixa så här i närradiosändning. Men vi är ett parti ganska öppet. Och vi är småtjafs inbördes ibland in i studion. Och så. Ja, det har jag hört lite grann om idag. Ja, du har det. Ja, jag förstår det. Men det... Får jag ge er ett råd till? Ja, tack. Det är en kille hos er som verkar väldigt klyftig. Just han har talat om miljö och begriper tydligen väldigt... Ja, det är Ville, ja. Ville Rot. Jo, han är vice ordförande i Sverigepartiet. Ja. Han kanske egentligen borde vara ordförande och jag vore vice eller något så vidare. Ja, men vad jag skulle vilja råda honom till är att lyssna på sitt eget band och höra... hur han talar. Prat, är det något fel på det? Hur menar du då? Han har ett fruktansvärt dåligt tal. Nej. Ja, han har nästan allting fel. Och det är så lätt att rätta till det om man vet hur man ska göra. Så han ska lyssna på så, nu har vi, ja. Nu har vi en lyssnare till samtidigt här inne. Ja. Hallå? Ja, hallå. Mitt namn är Alva Hedström. Jag var... Vad är det för dig? Jag tänkte att ni ville prata med varandra. Ja, alltså jag ville ta fram saker och ting som... Ja, nej, men nu pratar jag med den här kvinnan. Okej. Okay. Ja. Vad händer nu då? Ja, vad händer? Nej, men det var så att... Ja, vad händer, Alva, vad gjorde du nu för dig? Du hade vissa synpunkter på vad... Ja, jag har en hel del synpunkter. Ja, absolut. Ja, absolut. Jo då. Men vi kan inte ha in två stycken för att de pratar ju... Ja, just precis. Men då kanske vi får tacka henne. Hon har inte fått med så länge Alva, du var ju med på vårt närvaro. Kan du vänta lite grann bara? Kan du vänta lite grann så vi avslutar med kvinnan som jag pratade med här? Ja. Ja. Hallå? Ja, hallå. Ja, det har varit två stycken på en gång. Jag går undan som Moses när han halkar ner från Oljeberg. Nej, det är bara men han bodde inte i Kanans land heller, men ja. Det är bara det att han verkar så oerhört klyftig och vet så mycket. Men han talar ett sånt fruktansvärt dåligt språk. Ja, jag vet inte, det är frustrande. Ja, men det är där... Ja, men det är så att vi är inga proffs, förstår du, egentligen va? Nej, men det är så lätt att lära sig. Jag kan ju säga, han kan ju få höra på det här nu, är inte han inne just nu i studion. Men han får lyssna på det här, vad du har sagt. Och det, men vi är inga proffs, det är ingen som är någon proffs. Det är så lätt att tala bra svenska. Det kan vem som helst lära sig. Det är bara en fråga om hur man ställer munnen och läpparna mot tänder eller mot gommen. Och han lyssnar på sitt eget program och höra hur dåligt det låter. Fast han talar så klokt. Ja. Jag tänkte bara få fråga då så här, det kanske var det här du menar med facktermer och såna här saker som du inte förstod när vi pratade om kärnkraft. Jag förstod dem. Kom du in nu? Det var inte det, utan det var det att det lät så illa. Ja, jag förstår det för att Jag förstår det för att... Ja, men liksom ja, att om det låter... Det är svårt jag... alltså så att jag... På det här området så är jag väl förtrogen med... Det kan vara svårt att framställa det så att det gör det begripligt för folk. Utan att man kanske har ett manuskript. Jag improviserar då med hjälp av ja, den jag talar med. Frågan, så... det är frågan om att man ska kunna uttala svenska språket på ett riktigt sätt. Ja, jag ska ta och skärpa mig på det området. Ja, det, lyssna på dig själv så kan ja, jag har gjort det här nu. Då kan vi säga tack och slut. Ja, det är slut, kom. Hej. Tack så mycket. Vi tackar dig så mycket, hörru du. Och vi kommer, du glömmer inte att lyssna på oss på torsdag 17.30. Nej, det kommer jag göra och ni får en stans från ja. Och sen så ska du ringa till... Nu finns det ju bara gamla bandet då, med den här nattsändningen. Men annars skulle du ringa till 08 96 9645, va? Ett ögonblick. 08 behöver jag inte, men... Mm. 96 9645. 2 gånger 96. 96 9645. Det var 45. Där är telefonsvarare. Ibland så svarar jag faktiskt personligen också där. För att mm. Får jag bryta in där? Får jag bryta in? Det var den här Alvar. Han hade vissa synpunkter på vad du sa. Ja, var det han hade? Det var därför jag tyckte ni kunde komma in samtidigt. Ja, men då kan de prata. Vill du vara kvar? Hallå? Ja. Du har inte lagt på luren, nej? Nej, men alltså, nej, var det så? Ja, men det... Får jag mitt gemälde här och börja inleda här? Ja, kom igen nu. Ja, tack. Alltså, jag hörde på det här. Det här, det leder ju ingen vart, varken hit eller dit. Alltså, man ska ju komma med konkreta, bra saker som gör att det blir någon ordning på det hela. Alltså jag tycker det, att det bör skrivas in i Sverigepartiet det, att som vi har haft i dagens läge, alltså med partier hit och dit och de bara kastar skit på varandra, det håller inte. Om vi ska kunna lösa problemen här i Sverige, då tycker jag att det skulle börja vara en samhällsregering och alla bör få medverka till att lösa problemen, de som har möjligheter till att göra det. Och om alla gör det, då blir vi snabbare av med det problem som vi lever med. För det finns faktiskt begåvningar i detta land och som har möjligheter och som har även erfarenheter att kunna göra stora bra insatser för att få livet att bli mycket bättre och mera tillfredsställande än vad det är i dagens läge, tycker jag. Och framförallt vill man ju poängtera i det här fallet att... om alla medverkar, som jag säger, alltså till att lösa problemen, då blir vi fortare fri från dem. Och dessutom tycker man ju det i alla sammanhang att som håller på nu, det är att borgarna skapar underskotten och socialdemokraterna skandalerna. Och det håller ju inte i långa loppet att fortsätta så här. Och jag tycker att det skatter som folk betalar in, det ska gå till att lösa deras problem. Och ärlighet vara längst. Alltså man måste få en sammanhållning. Alltså nu är det bara splittring det som råder i dagens läge. Vad anser ni om min inställning? Får jag säga en sak? Hallå? Ja, det går bra. Ja, jag håller med absolut. Jag håller med om att den här föreningen för inbördes beundran, den här maffian, om vi sänker den och låter folket komma fram och säga vad de vill, så kommer det att bli någonting helt annat i Sverige. Ja, just det. Det var det jag menade. Det tror jag. Och jag håller absolut med dig om det. Ja, men jag är helt övertygad om det här. Därför att jag tycker det att om man gör så blir man fortare fri från problemen och svårigheterna. Och dessutom har man större möjlighet att undvika konfrontationer om man gör så. Alltså de som ska styra Sverige ska inte ha makt över folket, utan de ska samarbeta med folket för folkets eget bästa. Och då försvinner alla bråk och konfrontationer. Och så sen bör man också sen framöver samordna det hela så att man kan undanröja det problem som man lever med. Sen man har blivit av med problemen, Sen kan skatterna, som jag säger, satsas till att skapa en allsidig trygghet för folket. Och när alla får trygghet, då har de ingenting att bråka om, och då upphör svårigheterna. Alltså, om inte detta sker, så fortsätter tragedierna i oändlighet och kan sluta med en fruktansvärd kraft. Ja, får jag säga en sak? Ja, varsågod. Det är bara att prata på. Ja. Jag är ju lite till åren kommen. Att förr i världen så hände det lite skandaler på något sätt. Men det var inte på det sättet som det är nu. Det är inte det här att man ska skydda sig själv. Man ska skydda andra. Man ska skaffa sig så mycket makt och pengar som möjligt. Utan det var det att man var dum om man gjorde någonting. Och då fick man sona för det också. Men nu är det på ett helt annat sätt. Alltså hela den kretsen måste helt enkelt sopas undan. Och sen kan det bli ett hyfsat Sverige igen. Och lite hyggliga och hederliga. Låt oss säga att vi får lite bättre skattesystem. Så att det inte blir så mycket fusk och så höga skatter. Då kan svenska folket bli hederligt igen, och det vore ju en väldigt fin sak. Mm. Ja, kan jag få ta vid här efteråt? Jo, det är så att när de som är ansvariga för detta land, alltså i många fall är grundorsaken till olika problem och tragedier, då blir det ju helt automatiskt, som också det har varit i mitt fall, va? Att man gör ju allt för att protestera emot övergrepp och elände som de har kört med mig i hela mitt liv. Jag har ju alltid fått kämpa för att få mänskliga rättigheter och få samma möjligheter som medborgare och för att få en trygga tillvaro. Men jag har då upptäckt det, att ska man få leva ett naturligt liv, då får man göra jobbet själv, och man får ingen hjälp utav staten. Utan man får bara betala in skatt och ha skyldigheter och inga rättigheter som det har varit hittills. Vare sig det är borgarna eller socialdemokraterna som har haft makten och får makten. Och nu resonerar folk så här: det här är samhället. Men om man tänker noga efter, så är det så ruttet att alla instämmer med mig att det här kan man inte kalla för ett samhälle. Det är rebetabelt skamhälle. Precis. Skandal efter skandal. Det man kan man inte säga att det är samhälle. Det är skamhälle. Men det är ett skam. Nu måste vi, nu har ni pratat en liten stund där. Vi tänkte att... Ja, men det är sant jag säger nu. Jo, jag vet. Jag förstår precis det. Och vad heter det? Jag har erfarenhet av det. Damen som du pratade med där. Förlåt? Hallå? Ja. Ja, men det var mycket, jo, men det var mycket bra det du sa. Hon, men att vi tycker att det är sådär intressant också. Du har ju varit en gång här i våran sändning. Alltså då från studion. Och det är så här vi utför demokrati. Alla ska ha rätt att säga sina saker. Ja. Nu utav sändningstiden, nu har vi bara 35 minuter kvar, så vi är tvungna att bryta. Ja. Diskussion där. Men däremot så är det väldigt sånt är stimulerande. Tänk om alla människor fick höra det från gräsrötternas sida, vad det handlar om egentligen. Ja, just precis, det var dit jag ville komma också. Men vi kan inte säga att det här är något samhälle som det är nu. Det är ett skamhälle. Alltså, jag visste det. Det är skamligt att de massproducerar och massproducerar utslagna människor i hemlighet och försöker dölja det in i det längsta. Det går bara inte. Det är Orwells 84 det. Ja, men alltså det är ju verklighet nu, och det kan ju alla konstatera, eller hur? Det är bara att hålla sig till fakta, och jag vet av erfarenhet hur allting ligger till. Och jag har många som instämmer med mig nu och har fått upp ögonen över hur allting ligger till. Men jag har fått kämpa hårt för att väcka upp dem ur törnrosasömnen. Det är faktum. Ja, men du Alva, du var ju här hos oss tidigare när vi hade sett. Ja, det har jag. Och du är välkommen igen, ska jag säga. Välkommen igen. Du fick ju lägga fram dina på, men vad jag vill säga åt dig att allt det du berättade om och det du hade varit med om då, va? Den politik som fördes under den här tiden, under de där tråkigheterna och det. Ja, men den fortgår ju. Det är det som är så beklagligt i alla sammanhang. Om du lyssnar ett ögonblick. Den fortgår ju än i denna dag. Den utsätter ju människor för likadana övergrepp som vad du råkade ut för. Ja. Den här förda politiken som gammelpartierna för idag. De sitter ju i knä på varann och administrerar exakt samma politik oavsett om det är borgarna eller sossarna som styr. Så är det ju ett hyckleriets politik som ställer till att människor mår psykiskt dåligt i det här landet. Därför att det finns ingen moral, det finns ingen, vad heter det, någon som verkligen står för någonting, utan det är alltid riktigt rätt talat. En massa lögner. Du ser ju bara nu vad som händer i alla de här affärer och hur de slingrar sig och står i. Det kan ju ingen vettig människa tro på sånt. Nej, alltså utan... de är inte förtroende. Vet du, jag ska säga en sak, kamrater här. Att det här va, det, som de håller på, så de kan inte bortförklara i längden. När de kommer till när de kommer till den sista bortförklaringen, då blir de bortförklarade själva, hela bygget. Och då har de grävt sin egen grav. Och då får de skylla sig själva. Den tycker jag att de har grävt för ganska länge sedan. Men ändå så lever våldnärarna kvar där ovanpå och steppar på jorden. Ja, men det är som man säger bara. Ja, men faktum är ju... Det är oändlighet, vet du, de håller på med. Alltså, det är allt för uppenbart nu. Vi ska, vet du, vi ska... Det Hallå? Finns ett annat Hallå? Samtal också. Vi ska, men, ja, ja, jag tänkte att kvinnan får skulle komma in där. Nu glömmer jag bort vad du... Vad heter du för någonting? Jag heter Caroline. Ja, alltså, du skulle också ha din slutkläm. Jag bara göra en liten bild. Förlåt? Som slut vill jag bara visa er en liten bild. Ja, bilden kan, men du kan ju, ja, om du kan göra en talande bild. Det är vår statsminister. Han har varit på arbetsgolvet en enda gång. Och då har han en störtkärm på sig. Och då har han 5 tv-kameror som omringar honom. Och då ska han gå ner och titta på någonting i ett varv. Han har aldrig någonsin stått på ett riktigt arbete. Han har bara... studerat och så har han varit påläggskalv. Han har aldrig hållit i en spade. Han har aldrig hållit i en spade under antingen en liten lilla trädgård möjligen. Det var det sista jag ville säga. Såna är de alltså. De vet ingenting om gräsrötterna. Nej, men det är de som säger detta mer. De som inte vet vad det handlar om. Det är det som är felet. En sak är i alla fall säker att en sak ska ni veta som i alla fall är säker, att vi är det enda politiska alternativet idag. Vi har i alla fall, jag tror både, skulle vi få starkt stöd så har vi både kurage och möjligheter att kraftigt förändra det här vanstyret. Om ni bara förändrar lite så att ni får kvinnorna mer. Ja, vi hoppas det. Ja, att folk kommer att förstå det, men... I och för sig, nu har vi haft de här splittringarna, men det har givetvis gjort det att folk har blivit skeptiska. Men jag hoppas att de ändå förstår. Ja, jag kvar det. Att vi kan inte sitta här och bara vänta på att någonting ska hända, utan vi måste göra någonting själva. Och det. Vi måste göra någonting själva. Det, när jag säger det så... menar jag det, att vi måste gå ut och informera människorna om det där vansinnet. Vi kan inte sitta vid köksbordet eller vid bastun eller vid vardagsrumsbordet och tala om hur galet Sverige är för oss själva. Men sen när helt plötsligt de hissar upp LO-boken då, så är alla så nöjda och fina. Men vi kan inte stå där längre. Nej, men det är alldeles riktigt. Det är bara det. Jag håller med er helt och hållet, men om ni ska få ett stort antal röster så måste ni ha kvinnorna som är majoriteten. Vi vill ha kvinnorna, men det är så svårt att kan du tänka dig, du som vi pratar nu med, att få kvinnor att prata i närradio, bara en sån sak. Nej, det tror jag inte är så svårt om ni bara talar om deras. Om ni talar så att de begriper det. Skulle du själv kunna tänka dig att vi vill, alltså vi vill inte ha några proffspolitiker. Nej. Utan vi vill ha de människorna som verkligen är. Ja, men om ni talar lite nära skulle, då. Ja. Men skulle du själv kunna tänka dig att vara med och prata nära radio? Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Skulle därför du... att nu är, jag råkar inte vara utav... Jag är faktiskt från den övre överklassen. Och ja, jo, men, det, men om man får kommer därifrån, det vad man är för någonting. Ja, och sen har det, jag bytt om. Det är det man slåss ifrån. Ja. Ja, men det är det som jag menar. Nej, men jag kan uttrycka mig och jag är jurist. Jo, men det har ingen betydelse om man är överklassen. Nej, eller underklassen. Det eller man kan kämpa för den rätta saken och kan kämpa för våra ideal. Jag bara säger det att man har lättare om man har fått den uppfostran som jag har fått. Tycka sig. Hörru du, då gör vi så här. Vet du? Men, ja, jag har skrivit upp ett nummer. Ja, men du kopplar, vad heter det, Erik, ner dig från radio. Men, 97, 96, 45. Nej, dig ska jag prata med vid sidan om nu. Jaha. Ja. Så att när Erik knäpper av här nu, så du kommer bort från radiosändningen, så kommer jag lyfta på telefonen nu. Okej. Okay. Mm. Ja, kan jag komma in i sammanhanget? Ja, visst, det går bra. Ja. Jo, i alla fall, vad tyckte ni om min inställning och min idé att få ordning på det här? Var de acceptabla eller inte? De var acceptabla. Bra. Det är precis jag det. Hade tänkt så här att alltså, jag kan och vet så mycket trots mina svårigheter, så jag kan med lätthet samarbeta alltså, inom partiet och ta till och med en förtroendepost och kunna medverka till förbättringar, om ni så vill. Det kan jag göra. Och kan bli till nytta. Går det bra? Jag vill ha ett svar på det. Ja visst, det vet du väl. Perfekt. Det vet du väl att det går bra. Ja. Du har ju också varit här tidigare, så ja, vi vet ju vem du är, och det är ju ingen för vi har ingen, vad heter det, kriterier på något vis för vem som, utan det är ju bara att du är välkommen hit och när du ställer upp så får du ju självklart vara med. Ja visst, det var det jag tänkte på, vet du. Alltså, alla goda krafter måste ju förenas om vi ska kunna ta oss ur det här mörkret, vet du, som vi lever i, annars kommer ingen vatt, va? Nej. Ja, det är rent av ruttet att svenska folket ska betala in en massa skatter för att få sina privatliv förstörda. Och till och med att de massproducerar sjukdomar och jävla aserna så att det går till helvete det hela. Alltså, pengarna ska ju, skatterna ska ju ta med fan inte gå till att förstöra. Och jag verkligen frågar mig, vem ska kunna arbeta i detta land om alla ligger dödssjuka? Det är en så stor fråga så att man baxnar egentligen. Alltså det är ju snett och helsike. Pengarna, skatterna ska gå till att förbättra, uppbygga och lösa problem. Och inte skapa massa sjukdomar, skandaler och jävelskap. För alltså fortsätter det så, då gräver alla sin egen grav. Även de som har hållit i projektet för att genomföra det. De är så urblåsta i huvudet att de inte fattade dårarna att de råkat helvete själva. Och då är loppet kört. Har jag rätt, va? Ja då. Det var konstruktiva fakta och jag har följt upp det hela och jag ser att det går åt det hållet. Men du tar och gör så här. Det ja, men det är sant jag säger. Det är ingen Hans och Greta eller Saga, utan det är realitet i det här. Ja, men vi gör så här, Alvar, att det börjar bli sent på natten. Vi har suttit, vi har suttit öppet hela natten och jobbat med den här sändningen och vi börjar bli... Men gör så att du kontaktar oss i fortsättningen och... Självklart, jag har numret här. Ja, just det. Kan man säga, alltså, vad var det för adress ni hade nu? Det var... Det är box 153. Ett ögonblick. Box 153. 19123. 19123. Sollentuna. Sollentuna. Sollentuna, ja. Ja. Jag ska nu höra om det. Och kontinuerlig information lämnas på telefonsvarare 96 96 45. 96 96 45. Jag måste gå ut med det här. Ja, så ska det vara, ja. Och du vet, innan vi avslutar här så ska jag säga det. Att det ska inte vara så i ett rättfärdigt samhälle att de ska köra med makt och allting. Jag tycker det. Att den som har ansvar för detta land, den ska vara människornas tjänare och inte... De ska tjäna folket och hjälpa folket och inte sitta på en piedestal och trycka ner alla. Och så sen tjäna massor med pengar på det. Det är helt ruttet, det får inte fortsätta så. Fortsätt om i den stilen så kan det... Så kan ni till och med bli inbördeskrig. Mm. Alltså när de är så urblåsta i huvudet att de inte fattar det. Och då kan man ju säga det. Vad har vi för politiker som säger så här? Det är undantagstillstånd, säger de. Ja, det är klart. Är det undantagstillstånd i huvudet på dem själva, då blir det undantagstillstånd för svenska folket också. Och så för övriga världen. Det var konstiga fakta. Ja. Men det som råder inom dem själva, det får utslag i den yttre världen också. Har inte rätt? Ja, visst. Men du, Alvar, vi får tacka dig för i natt, därför att vi har en utav ungdomsredaktionens killar som ska gå in med ett, blir det förmodligen nästan... Ja, att det är så ruttet att jag som har följt psykiskt frisk, den drogar de ner så att det ska bli konstgjort sinnessjuk och psykiskt sjuk för att det inte var följt sånt. Ruttna kan man inte tänka, och så har inte jag fått en 10-öring i skadestånd. Det, jag får kämpa själv för att klara av det hela. Det är världshistoriens största skandal det här. Ja, just det, men du... Det är vad det är. Och så ser man massor med människor fått lida för deras jävelskap också till råga på allt. Ja, just det, men vi får tacka dig för idag, Alvar. Vi måste göra här ett bland de sista inläggen så att... du får återkomma då. Vi tackar dig för ikväll. Ja, då. Ni ska ha hjärtligt tack då och att ni har lyssnat på mina synpunkter. Och lycka till er allt. Ja, tack ska du ha. Hej då. Tack. Ja, jag tänkte ta och prata lite grann om försvaret. Tyvärr har jag inte pratat så mycket om försvaret här ikväll, men det skulle verkligen behövas. Jag tänker nu närmast på de här ubåtskränkningarna och dylikt. Liksom, gammelpartierna nu då, de vill ha en konferens eller dylikt om ett, ja, för att kunna, vet du, lägga fram förslag hur de ska kunna skära ner, vet du, skära ner budgeten till försvaret. Och det kan vi i Sverigepartiet inte förstå hur de kan få för sig att de ska skära ner budgeten till försvaret. Med tanke på alla ubåtskränkningar och dylikt. Antingen så är de här ubåtskränkningarna, vet du det, fejkade. Eller också är de riktiga. Förmodligen skulle jag tro att de är riktiga. Och det är alldeles för lätt att kränka svenska vatten. Vi skulle verkligen behöva ett starkare försvar i det här landet. Och... Ni är hjärtligt välkomna in och ringa in nu i den sista sekunden här om försvaret. Vad ni tycker om ubåtar och andra sorters kränkningar. Det sker även kränkningar uppe i luften. Och det är också färgstyrveckan, ja, om man säger så. Och jag menar, vi kan ju inte acceptera kränkningar. Vi måste satsa på ett försvar. Ett försvar där både män och kvinnor hjälper till. Så... Det ska vara ett totalförsvar som alla pratar om, inte som det är idag. Det måste vara kraftfullare. Det måste bli lite mer knuffare det hela. Om man så säger. Ja, visst, helt riktigt. Liksom, jag menar, liksom, man kan inte bara säga att männen ska göra värnplikt. Man ska låta även kvinnorna göra värnplikt. Jag vet att väldigt många kvinnor vill göra värnplikt, men de vågar inte på grund av att lumpen har varit ett mansdominerande yrke, om man säger så. Ja, det skulle man kunna säga, att det är faktiskt jämlikhet. Ja, verkligen. Det ingår där, tycker jag i alla fall. Ja, verkligen. Många män idag, de tar hand om hemmet hemma. Och det visar att de har kunnat det. Jag slår vad om att väldigt många kvinnor framförallt då skulle klara av att försvara Sverige minst lika bra som, heter det, männen. Eller vad säger du, Erik? Ja, det ringer här stycken, två stycken, men det finns ingen som svarar. Du kanske ska ta svara du då? Så ska se. Kan vi göra så att vi spelar en låt under tiden så svarar vi? Okej. Okay. Trollkarens återkomst med, ja, vad tror ni? Det har varit mycket möjligande ikväll. Det har varit Och nu så ska vi läsa upp ur partiprogrammet. Vi har ju pratat en del om miljö tidigare. Och bara för att vi har tagit lite miljö så ska vi nu läsa upp vad det står i vårt partiprogram om miljö. Och uppläser det här givetvis Johnny, han som pratade om bostäder och annat sånt där förut. Jag ska nu läsa om vår miljö i partiprogrammet. Och det handlar om det som vi står för. Jag börjar nu. En ren miljö med bibehållen ekologisk balans. Där ovarsamma eller hänsynslösa människor och företag inte tillåts begå rovdrift. Och förgripa sig på naturens egen jämlikhet. Är av fundamental betydelse för oss alla. Bland annat måste djurskyddet förbättras. Miljöförstöring måste upphöra. Industrin måste underkastas strikta bestämmelser och inte släppa ut smutsigt avfall eller giftiga gaser i luft och mark. I sjöar, hav och vattendrag. Här krävs skärpt lagstiftning och noggrannare kontroll. Men även vi enskilda medborgare måste iaktta långt större hänsyn. Håll Sverige rent är en uppmaning som ständigt ska gälla, inte bara i vissa periodiska kampanjer. Men miljön omfattar även vår boende, tätorts- och stadsmiljö, liksom vår arbetsmiljö, där ofta radikala ingrepp måste göras allt till det bättre. Byggandet av trista, sterila och i grunden människofientliga höghusområden bör upphöra och successivt ersättas av mindre, mer variationsrikare, vackrare och samtidigt mer välplanerade bostadsområden. Där arkitekter och konstnärer ska erbjuda stimulerande och för oss alla berikande arbetsuppgifter. Sverige är ett naturskönt och omväxlande land som kan bli ännu vackrare om vi bara väl förvaltar det. Och jag hoppas att detta ger svar på väldigt många frågor som folk ställer sig som inte vågar ringa hit ändå. Att vår miljö är, som vi ser, viktig och vi står för det. Vi skulle aldrig kunna tänka oss att låta företag, ja, överhuvudtaget människor och annat, förstöra vår miljö i och med att den är viktig. Det är bara så. Och bland annat då tänker jag mest då på Volvo här med den här motorvägen han ville bygga. Som han, vet du, chefen för Volvo lastbilar uttalar sig om. Han menar på det här liksom, något trä mer eller mindre. Men 10 träd kan ge syre åt en människa under ett år. Det vill säga att träden lever också ett år då. Och tänk om vi skulle ta bort 10 träd. Då skulle en människa, eller djur då, få mindre med syre då. Med andra ord, han skulle inte få plats. Eller vad säger du, Erik, där ute? Jo då. Jag tänkte, det börjar lida mot sitt slut. Vi har fått en present här. Vi ska se om vi ska göra något med den. Men har du formalia så kanske vi kan ta den. Annars så kan vi spela en låt till. En liten kort låt. Vi kan ju påminna om ungdomsredaktionen här. Så se om ni känner igen den här gamla signaturmelodin. Den är vacker. Alltså signaturmelodin till ungdomsredaktionen som ska komma igång igen. Vi hann ju sända 3 gånger innan vi blev brutna. Har det kommit fram någon formalia? Ja, jo då. Jag var uppe i trappan för det ringde på dörren här på studion. Och så vi fick en flaska champagne faktiskt. Var det faktiskt att någon skulle hitta hit i Gotlandsgatan på vår studio. Så vi fick en flaska champagne. Som de tyckte att vi skulle ha. De tyckte att vi var värda den, eller? Förlåt? De tyckte att vi var värda den. Ja, tydligen så tyckte de det. Tänk de att folk... Här, de visste att vi sände här nere. Folk har champagne det... hemma sådär. Förlåt? Att folk har champagne hemma i kylskåpen sådär, det var väl trevligt. Ja, det är riktigt imperialistiskt. Nej, men det här, ja, men i sådana här tillfällen kan det vara faktiskt riktigt trevligt. Det var ju första nattsändning vi har haft då. Riktiga nattsändningen. Ja, men efter... det där med formalien, hörru du. Det var den och blocket. Det är inte där det ska vara. Så jag får ta det ur huvudet istället. Vi får hoppas att det finns där då. Ni som vill undra vilka som har sänt för övrigt. Det är ju faktiskt Sverigepartiet som har sänt. Och ja, information från Sverigepartiet. Det kan man bland annat vårt partiprogram. Kan man rekvirera från oss med att sätta in 35 kronor på postgirokonto 8879 5-0. Då får man alltså ett helt informationspaket, va? Ja, då skickar vi ut information. Och det är inte så mycket information egentligen om det här med många funderar över det här med Stefan här. Men vi vill faktiskt tona ner det för att vi orkar inte med att tjafsa med det. För jag menar, ska vi hålla på och slåss mot folk som inte begriper någonting i flera varv så här, så då har vi ingenting annat att göra. Vi har viktiga saker att hålla på med. Vi måste bekämpa våra politiska motstånd. Stor information om det blir det egentligen inte. Man kan faktiskt, i och för sig, kan man beställa ifrån oss då. För om man skickar in 50 kronor på samma postgiro, 88795-0. Då kan man i och för sig få sista samtal när jag ringde till Peter Pedersen, vad han svarade till mig när han förstod, även samtalet innan då, på ena sidan. När han, ena samtalet när jag bad honom att fixa nattsänden, för han var ju ansvarig utgivare. Och sen när han var avslöjad och när han ljuger ihop och inte ville säga någonting. I och för sig, det kan man beställa om man nu är roare utav det där kassettbandet. Vi har inte tryckt upp någon mass produktion, men de som är intresserade kan skicka in 50 kronor på postgiro 88795-0. 88795-0. Ja. Annars är medlemsavgiften i Sverigepartiet, det är 100 kronor per kalenderår och för studerande 75 kronor. De som blir medlemmar nu, det är egentligen de som vi talar till, så vi vill säga det att då är medlemsavgiften, vi har skrivit av halva året, så det har inte hänt någonting mer. I och för sig, vi har kostnader, men det får ju stå på Stefan Herman och hans, det blir inga kostnader som drabbar oss, så att därför har vi beslutat att medlemsavgiften nu, alltså det här för det här halvåret, är 50 kronor respektive 37,50, så jag har hälften på 100 kronor och 75 kronor. Och det är postgiro nummer 88795-0. Och vill ni sända in insändare eller ställa frågor direkt till Sverigepartiet, så har vi en postadress här med Sverigepartiet @ Lasse Lind, box 153-19123 Sollentuna. Jag tar det en gång till. Sverigepartiet, box 153, postnummer 19123 Sollentuna. Och givetvis har vi också en telefon till kansliet, och den är bemannad med en automatisk telefonsvarare. Och telefonnumret där, 08. Och så heter Kalle för kansli, för att än så länge har vi bara den här telefonnumret, men ja, det ordnas här. I alla fall, telefonnumret är 08 96 96 45. Och meddelandet ändras, vad heter det, regelbundet. Regelbundet, så fort det händer något så ändras meddelandet. Och, men nu var det visst nog lite vajsing. Ja. Ja, det är någonting som har hänt här. Kan man fråga studion vart? Nej, vi mår bra här inne, men det är lite tyst. Det är lite tyst. Nu är det för sent att ringa. Ja. Har du beställningslista? Ja, man kan rekvirera en beställningssedel på dem. Vi har ju tröjor och klistermärken och så vidare också, som man kan rekvirera från oss. Och det kan man ju göra då. Man skickar en svarsport och då är och där finns Sverigepartiet. Tröjor och det finns skrifter, Karl den 12:e slaget vid Narva finns och så vidare. Mycket intressant. Och så kommer vi att nu börja med en tidning också, så att det är den gamla tidningen som nu har varit nedlagd i nästan ett år. Svensk tidning. Som i vissa partier har sagt att den finns inte längre. Men det ska vi nog visa dem att den finns. Men vi behöver både ekonomiska bidrag och även att man skickar in insändare. Nu ska vi säga det, och det är med, det kanske då folk inte tycker om, men faktum är att nu ska vi sluta våran närradiosändning här för natten. Och den slutar vi faktiskt som vi började, nej inte riktigt. Nej, det gör vi inte, för att vi ska ju väl spela vår älskade nationalsång. Men däremot så ska vi tacka lyssna på att ni har lyssnat på oss, och vi ska tacka alla som har ringt. Och sen ska vi öppna den här champagneflaskan. Vi kanske ska ta och presentera oss en sista gång så att folk verkligen vet vilken som suttit här nere. Fast nu har ju en del gått hem och så vidare. Ja, en del har gått iväg. Och gått ut med hunden och allt vad de hittar på. Men vi som är kvar i alla fall. Jonny från Norrtälje. Erik från studion. Och Lasse Lind är här. Och sen så är Bosse, ja de håller på med hunden då. Och sen är Willy där ute, ja. Vi har i alla fall hållit på här i natt och vi hoppas att ni stödjer oss med att sätta in i den slant som sagt var till våra postgiro 88795-0. Då ska vi ha fortsatta sådana här telefonväkterier. Eller... För att vad vi ser så är det enda partiet som vågar använda. Jag menar, ni har ju täckmantlar och sådär, de far ut. Men vi ska också behandla kulturen. Vi tackar så mycket och... Från oss alla, som de sa i Kalle Anka tror jag det var, till er alla en riktigt trevlig sommar. Men lyssna gärna på 88 MHz Stockholmssändaren, synligt på Sverigepartiet. På torsdagar. Där smalde! Skål broder! Skål broder! Och vi tackar för champagneflaskan för de som var nere den till oss. Och det blir en riktig champagnefrukost här. Ja, då tar vi våran älskade nationalsång. Tack så mycket!